появляться голубі шведські однострої. Подавав же гетьман своїй резиденції світляні сигнали, щось вони значать. Тому-то кожна година проволоки золота була варта для нього. І Чечель, зав'язавши за Заському очі, попровадив його на замок до тої зали, в котрій обложені відбували наради козаки і містяни вкупі. Натовп стичав Зажарського вельми непривітно. Посли від світлішого, котрі приходили з одним, а саме щоб впустити московські полки в Батурин, роздратували всіх. До того нинішній щасливий випад підбадьорив не тільки козаків, але й міщан. Молоді хлопці, що ледве двигали мушкет, голосилися добровільно до служби. На Зажарського всі дивились як на ворога і на зрадника, котрий настає на цілість города і на його славу. «Не впускайте вовка в кошару! Підшибніть йому ноги, щоб більше не скакав!» Сипалось каміння, Чечель мусив страдюками оточити посла світлішого, щоб провести його цілим. І начепились за те непривітні слова. Йому дорікали, що грається в піжмурки з москалями, замість привітати її гідно кулями і ручними гранатами, до котрих козаки були великі охотники. Але Чечель вдавав, що не чує обідливих для своєї гідності слів, що роздратований народ не вміє язика тримати за зубами, і не дивувався, бо це облога. Люди вже багато ночей не сплять, мало хто їсть теплу страву, працюють і турбуються не в міру, витворюється нервовий настрій. «Не дайте йому йти, бачите, він рахує кроки, мотає собі на вус план нашої твердині, на руки його!» «На руки із муру з тим голов! Хай летить до чорта! Має пропадати город, хай пропадає він! Краще кінця не вартий!» «Зрадник, прислужник московський!» Чечель, щоб не дратувати юрби, наказав сердюкам піднести Зажарського на руки і віднести його на замок. Сам ішов біля нього. «Хто зневажить посла, мене зневажить! І до вечора не доживе!» «Ого!» – почулося в натовпі, але жодна рука не піднялась проти волі наказу полковника. Принесли Зажарського до замкової зали і пустили на кам'яну підлогу. Стояв із зав'язаними очима, а козаки тягнули його за свитку, поштовхували і питалися, вгадай, хто? Посол світлішого почував себе дуже погано. Він нагадав, що батуринці так сильно роззвірилися на москалів. Забув язика в роті і ніяк не міг пригадати собі тієї промови, яку склав собі, ідучи із дорученням світлішого, а якою гадав урозумити і переконати батуринців. Розв'язали йому очі, і він ще гірше вжахнувся, побачивши кругом грізні ненависні обличчя. «Чого прийшов, кажи, чого прийшов?» – гукали на нього козаки. «Не знаєш, де кого не просять, на киях виносять?» – доповідали міщани. «Спасіння городові вашому приношу», – відповів на силу, добиваючись до слова. «Спасай себе! Нам твого спасіння не треба, загибель ви нам готуєте, спасителі московські!» Самі ви губите себе, бунтуючись проти його величества царя і проти наказів світлішого. «Світліший він тобі, а не нам! Нам щось тоді ясно стане, коли ті світлості погаснуть!» «Того ви не дочекаєтесь ніколи! Він обіджає нас! Гетьте з ним! Нагак! У воду!» Чечель бачив, що народ роздратований до краю. «Панове громадо!» – гукнув. «Панове громадо, так не можна! Це ж посол!» «Такий би послами дідько в пеклі палить! Може й так! А на землі він все-таки посол!» «Від Вельзевула! Намовляє нас до злого і скушає! Наша річ не слухати його намови, але зневажати не треба! А чого ж він нас зневажає?» «Я не зневажаю панів козаків, ані шановного міщанства. Я одним і другим лише добра бажаю», – боронився Зажарський. «Коли ти нам добра бажаєш, так оставайся у нас і борони наше місто разом з нами», – гукнув йому відвід. «Того я зробити не можу. Чому? Бо хочу дотримати віру і слова пославшому м'я. Такі ми хочемо дотримати присяги нашому гетьману, от що. Це інша річ. Гетьман зломив присягу цареві, і тому ви, як підданці царські, звільнені від вірності віроломному Мазепі», – відповів Зажарський. Та ще він не докінчив цих слів, як на нього з усіх боків посипались удари. Молотили, як сніп на току. Він пручався, вимахував руками, заслоняв лице, копав ногами та боронитись не міг. А Чечель, зі старшинами кинувся у ту суматоху і на силу вирвав безталанного посла ледве живим. Повели його в кут, заступили лавою. Але люди все ще шуміли, домагаючись видачі московського пройдохи, котрий мав сміливість обідати гетьмана у його столичному замку. «Безкарно не пустимо обіди!» – гукали кругом. «Постоїмо за гетьмана свого! Постоїмо за волю і незалежність! Хай знають москалі, що наш терпець урвався! Хай знають, що прийшов час розрахунку! Або житимемо вольними, помремо за волю! Батурин не здамо! Війська царського не впустимо в місто!» Чечель ждав, поки втихомириться громада. І діждатись не міг. «Нагаки з ним! Усейм!» Зажарський дрожав, як на муках. Він знав, що і попередніх послів батуринці не приймали ввічливо, але гадав, що його попередники все-таки дещо прибільшували свої подвиги, щоб приподобатися світлійшому. Не сподівався, щоб у цьому бунтарському гнізді назбиралося стільки злості, стільки самостійницького завзяття. Черкаси такий терпеливий народ, аж нараз диви, якими стали. Їх не переконає ніхто, на них одна рада. Ніж і вогонь. Це він перекаже світлішому, якщо Господь виведе його з цього пекла. Та на це він великої надії не мав. Кожна кістка боліла його. В роті чув спрагу, кров спливала йому на обличчя. Ще трохи затовкли б на смерть. І як тут вийти з цієї яскині злості? Давай його тут, ми його розуму навчимо, ми йому покажемо, як зневажати гетьмана та його столицю. Шановна громадо, гукнув з усієї сили герцог, ходячи із мотрою в залу. Поява нинішнього героя і любленої цілим містом мотрі втихомирила розгукане море.